นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะพาหิติยสูตรว่าด้วยการถวายผ้าพาหิติกามัชฌิมนิกายเล่มที่13เริ่มต้นที่ข้อ549มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระอนนท์นุ่งสบงถือบาทและจีวรเข้าไปยังเมืองสาวัตถีเพื่อเที่ยวบิณฑบาตภายหลังในเวลาพัดกลับจากบิณฑบาตแล้วเข้าไปยังบุปผารามปราสาทของนางวิสาขามิกรามารดาเพื่อพักผ่อนในเวลากลางวันก็ในสมัยนั้นแลพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จขึ้นประทับบนคอช้างที่ชื่อว่าบุญธริกเสด็จออกจากพระนครสาวัตถีในเวลากลางวันได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระอานนท์กำลังเดินมาแต่ไกลจึงได้ตรัสถามอมาตย์ที่ชื่อว่าสิริวัฒนะดังนี้ว่าเพื่อนสิริวัฒนะนั่นท่านพระอานนท์ใช่หรือไม่ข้าแต่มหาราชถูกแล้วพระเจ้าข้านั่นคือท่านพระอานนท์พระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้ตรัสเรียกราชบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วบอกว่าบุรุษผู้เจริญท่านจงไปจงเข้าไปหาท่านพระอนนท์แล้วกราบลงที่เท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระอนนท์ด้วยเสียงกล่าวและถ้าท่านพระอนนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอท่านพระอนนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รอสักครู่หนึ่งเถิดราชบุรุษนั้นจึงได้นำพระราชดำรัสของพระเจ้าประเสนที่โกศลไปเรียนท่านพระอนนท์อย่างนั้นท่านพระอนนท์ได้รับนิมนต์โดยดุษฎีภาพกระนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงเสด็จดำเนินไปด้วยช้างจนถึงสุดทางที่ช้างจะไปได้ก็ลงจากช้างและทรงดำเนินเข้าไปหาท่านพระอนนท์อภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่ข้างหนึ่งได้ตรัสกับท่านพระอนนท์ว่าข้าแต่ท่านพระอนนท์ผู้เจริญถ้าท่านพระอนนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอโอกาสขอเชิญท่านพระอนนท์อาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอจิรวดีเถิดท่านพระอนนท์ก็รับอาราธนาด้วยดุษฎีภาพครั้นท่านพระอนนท์ได้เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอจิรวดีนั่งแล้วบนอาสนะที่เขาจัดถวายณโคนต้นไม้แห่งหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เสด็จพระราชดำเนินไปด้วยช้างจนถึงสุดทางแล้วก็ได้ดำเนินไปเข้าหาท่านพระอนนท์อภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งได้ตรัสกับท่านพระอนนท์ว่าข้าแต่ท่านพระอนนท์ผู้เจริญขอโอกาสเถิดขอนิมนต์ท่านพระอนนท์นั่งบนเครื่องลาดไม้นี้เถิดท่านพระอนนท์ได้ตอบว่าอย่าเลยมหาบพิตรขอเชิญมหาบพิตรประทับนั่งเถิดอาตมาภาพนั่งบนอาสนะ ของอาตมาภาพแล้วในที่นั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงประทับนั่งบนพระราชอาสน์ที่เขาตกแต่งไว้ครั้นแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ตรัสถามกับท่านพระอนนท์อย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระอนนท์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนอย่างนั้นบ้างหรือหนอท่านพระอนนท์มหาบพิตรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนได้เลยพระชาประเสริฐนิโกศลข้าแต่ท่านพระอนนท์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพึงทรงประพฤติวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระอนนท์มหาบพิตรพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่พึงประพฤติวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนได้เลยขอถวายพระพรพระชาติประเสริฐนิโกศลข้าแต่ท่านพระอนนท์ผู้เจริญข้อนี้น่าสัจจริงข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยก็เราทั้งหลายไม่สามารถจะยังข้อความที่ท่านพระอนนท์ให้บริบูรณ์ด้วยการแก้ปัญหาให้บริบูรณ์ด้วยปัญหาได้ข้าแต่ท่านพระอนุนผู้เจริญส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใคร่ครวญพิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นเราทั้งหลายย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นแก่นสารข้าแต่ท่านพระอนุนผู้เจริญก็กายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนข้อนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรกายสมาจารที่เป็นอกุศลนั้นแลที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอนุนผู้เจริญก็กายสมาจารที่เป็นอกุศลนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรกายสมาจารที่มีโทษนั่นแลเป็นอกุศลขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอนนท์ก็กายสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไรมหาบพิตรกายสมาจารที่มีความเบียดเบียนนั่นแลเป็นกายสมาจารที่มีโทษข้าแต่ท่านพระอนนท์ก็กายสมาจารที่มีความเบียดเบียนนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรกายสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากนั่นแหละเป็นกายสมาจารที่มีความเบียดเบียนข้าแต่ท่านพระอนนท์ผู้เจริญก็กายสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรกายสมาจารใดแลย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีกายสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมไปมหาบพิตรกายสมาจารเห็นปานนี้แลสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอนนท์ผู้เจริญก็แล้ววจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่เป็นอกุศลนั่นแหละที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอนนท์ก ว่ามโนสมาจารที่เป็นอกุศลนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรมโนสมาจารที่มีโทษนั่นแหละเป็นอกุศลข้าแต่ท่านพระอานนท์ก็มโนสมาจารที่มีโทษนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนนั่นแหละเป็นมโนสมาจารที่มีโทษขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญก็มโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากนั่นแหละเป็นมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญก็แล้วมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรมโนสมาจารนั้นใดแลย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีมโนสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมไปมหาบพิตรมโนสมาจารเห็นป่านนี้แหละสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นสรรเสริญการละอกุศลธรรมทั้งปวงทีเดียวอย่างนั้นหรือหนอมหาบพิตรพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทั้งปวงทรงประกอบด้วยกุศลธรรมทั้งปวงข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญก็กายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรกายสมาจารที่เป็นกุศลนั่นแหละสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญก็กายสมาจารที่เป็นกุศลนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรกายสมาจารที่ไม่มีโทษนั่นแหละเป็นกุศลข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญก็กายสมาจารที่ไม่มีโทษนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรกายสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนนั่นแหละเป็นกายสมาจารที่ไม่มีโทษท่านพระอานนท์ผู้เจริญก็แล้วกายสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรกายสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นกายสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนข้าแต่ท่านพระอานนท์ก็แล้วกายสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรกายสมาจารใดแลย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายของบุคคลผู้มีกายสมาจารนั้นย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งมหาบพิตรกายสมาจารเห็นป่านนี้แหละสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญก็วจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรมโนสมาจารที่เป็นกุศลนั่นแหละสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์ก็แล้วมโนสมาจารที่เป็นกุศลนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรมโนสมาจารที่ไม่มีโทษนั่นแหละเป็นมโนสมาจารที่เป็นกุศล าแต่ท่านพระอานนท์ก็แล้วมโนสมาจารที่ไม่มีโทษนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนนั่นแหละเป็นมโนสมาจารที่ไม่มีโทษข้าแต่ท่านพระอานนท์ก็แล้วมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากนั่นแหละเป็นมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์ก็แล้วมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตรมโนสมาจารอันใดแลย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายของบุคคลผู้มีมโนสมาจารนั้นย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญขึ้นมหาบพิตรมโนสมาจารเห็นปานนี้แหละสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงตีเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการเข้าถึงกุศลธรรมทั้งปวงทีเดียวอย่างนั้นหรือหนอมหาบพิตรพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทั้งปวงทรงประกอบด้วยกุศลธรรมทั้งปวงขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญข้อนี้น่าสัจจริงข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยคือท่านพระอานนท์กล่าวภาษิตนี้ดีเพียงใดพวกเราทั้งหลายมีใจชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยภาษิตของท่านพระอานนท์นี้เราทั้งหลายยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยภาษิตของท่านพระอานนท์อย่างนี้ถ้าว่าช้างแก้วพึงควรแก่ท่านพระอานนท์ใช้แม้ช้างแก้วของเราทั้งหลายก็พึงถวายแก่ท่านพระอานนท์ถ้าม้าแก้วพึงควรแก่ท่านพระอานนท์ใช้แม้ม้าแก้วทั้งหลายเราก็พึงถวายแก่ท่านพระอานนท์ถ้าว่าแม้บ้านสวยพึงควรแก่ท่านพระอานนท์ใช้แม้บ้านสวยของเราทั้งหลายก็พึงถวายแก่ท่านพระอานนท์ก็แต่ว่าเราทั้งหลายรู้อยู่ว่านั่นไม่สมควรแก่ท่านพระอานนท์ข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญผ้าพาหิติกาผืนนี้โดยยาว16ศอกถ้วนโดยกว้าง8ศอกถ้วนพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าพระเจ้าอาชาศัตรูผู้เวเทหีบุตรทรงใส่ในคันธฉัตรส่งมาประทานแก่ข้าพเจ้าข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญขอท่านพระอานนท์โปรดอนุเคราะห์รับผ้าพาหิติกานี้เถิดท่านพระอานนท์มหาบพิตรข้อนั้นอย่าเลยไตรจีวรของอัตมภาพบริบูรณ์แล้วขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญก็แม่น้ำอาจิราวดีนี้ท่านพระอานนท์และเราทั้งหลายเห็นแล้วเปรียบเหมือนมหาเมฆยังฝนให้ตกเบื้องบนภูเขาภายหลังแม่น้ำอจิรวดีนี้ย่อมไหลล้นฝั่งทั้งสองฉันใดท่านพระอานนท์ก็ฉันนั้นเหมือนกันจะทำไตรจีวรของตนด้วยผ้าพาหิติกานี้และจักแจกไตรจีวรเก่ากับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้ทักษิณาของเราทั้งหลายนี้คงจะแพร่หลายไปดังแม่น้ำล้นฝั่งฉะนั้นข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญขอท่านพระอานนท์โปรดรับผ้าพาหิติกานี้เถิดท่านพระอานนท์ก็ได้รับผ้าพาหิติกาในลำดับนั้นนั่นแหละพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ตรัสอำลาท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญก็พวกเราทั้งหลายขอลาท่านไปในบัดนี้พ พวกเราทั้งหลายมีกิจการงานมากมีกรณียะมากท่านพระอานนท์มหาบพิตรขอมหาบพิตรทรงทราบการนันควรในบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงชื่นชมภาสิทธิ์ของท่านพระอานนท์แล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาทแล้วทรงกระทำประทักษิณแล้วก็เสด็จกลับลำดับนั้นเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จกลับไปได้ไม่นานท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลถึงการเจรจาปราศัยกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคและได้ทูลถวายผ้าพาหิติกานั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแหละลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นลาภของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงได้ดีแล้วหนอที่เท้าเธอได้เห็นอานนท์และได้ประทับนั่งใกล้อานนท์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นพากันชื่นชมยินดีในภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหละพาหิติยสูตรจบพระสูตรที่สองทานสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันในอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็ในสมัยนั้นอุบาสิกาชื่อนันทมารดาชาวเมืองเวลุกันธกะถวายทักษิณาทานอันประกอบด้วยองค์หกในหมู่ภิกษุมีพระสารีบุตรและพระมหาโมกขลานะเป็นประมุขพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นอุบาสิกาชื่อนันทมารดาชาวเมืองเวลุกันธกะถวายทักษิณาทานอันประกอบด้วยองค์หกประการในหมู่ภิกษุมีพระสารีบุตรและพระมหาโมกขลานะเป็นประมุขเห็นด้วยจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์จึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาชื่อนันทามารดาชาวเมืองเวลุกันธกะนั้นถวายทักษิณาทานอันประกอบด้วยองค์หกประการในหมู่ภิกษุมีพระสารีบุตรและพระมหาโมกขลานะเป็นประมุขก็ทักษิณาทานอันประกอบด้วยองค์หกประการนั้นเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายองค์สามประการของทายกผู้ให้และองค์สามประการของปฏิกาหกผู้รับก็องค์สามประการของทายกผู้ให้นั้นเป็นอย่างไรคือทายกในธรรมะวินัยนี้ก่อนให้ทานก็เป็นผู้ดีใจ 2. กำลังให้ทานอยู่ก็ย่อมยังจิตให้เลื่อมใสก็ที่สามครั้นให้ทานแล้วก็ย่อมปลื้มใจนี้คือองค์สามของทายกผู้ให้และองค์สามของปฏิฆาหกผู้รับเป็นอย่างไรคือปฏิฆาหกหรือผู้รับในศาสนานี้เป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะสองเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะ 3. เป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะนี้คือองค์3ของปฏิฆาหกผู้รับภิกษุทั้งหลายองค์3ประการของทายกผู้ให้และองค์3ประการของปฏิฆาหกผู้รับย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ทักษิณาทานที่ประกอบด้วยองค์6ประการอย่างนี้แหละการถือประมาณบุญแห่งทักษิณาทานที่ประกอบด้วยองค์6อย่างนี้ว่าห่วงบุญห่วงกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้มีอารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขดังนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยโดยที่แท้บุญแห่งทักษิณาทานนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นกองบุญใหญ่ทีเดียวเปรียบเหมือนการถือเอาประมาณแห่งน้ำในมหาสมุทรว่าน้ำเท่านี้ลิตรเท่านี้ร้อยลิตรเท่านี้พันลิตรหรือเท่านี้แสนลิตรไม่ใช่ทำได้ง่ายโดยที่แท้น้ำในมหาสมุทรย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงน้ำที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นห่วงน้ำใหญ่ทีเดียวแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าทายกก่อนแต่จะให้ทานเป็นผู้ดีใจกำลังให้ทานอยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใสครั้นให้ทานแล้วย่อมปลื้มใจนี้เป็นยันสมบัติปฏิฆา6ผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายคือท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่มีอาสวะย่อมเป็นเขตถึงพร้อมแห่งยันทายกต้อนรับปฏิฆา6ด้วยตนเองถวายทานด้วยมือตนเองยันนั้นย่อมมีผลมากเพราะตนคือผู้ให้และเพราะผู้อื่นคือผู้รับทายกผู้มีปัญญามีศรัทธาเป็นบัณฑิตมีใจพ้นจากความตรณีครั้นบำเพ็ญทานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไม่มีความเบียดเบียนทานสูตรจบพระสูตรที่3ทานสูตรในอังคุตตรนิกายเล่มที่23ข้อที่49มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณฝั่งสะโบกคารณีชื่อคัคคราใกล้นครจำปาครั้นนั้นอุบาสกชาวเมืองจำปามากคนด้วยกันข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญธรรมิกถาที่ได้ฟังเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคพวกกระผมได้ฟังมานานแล้วขอได้โปรดท่านพระสารีบุตรให้พวกกระผมได้ฟังธรรมิกถาของพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพักด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงมาในวันอุโบสถท่านทั้งหลายจะพึงได้ฟังธรรมิกถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคแน่นอนอุบาสกชาวเมืองจำปารับคำแล้วจึงลุกจากที่นั่งอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณหลีกไปต่อมาถึงวันอุโบสถอุบาสกชาวเมืองจำปาพากันเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรข้างหนึ่งลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรพร้อมด้วยอุบาสกชาวเมืองจำปาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับตั้งถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งกันแล้วท่านพระสารีบุตรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้มีอยู่หรือหนอแลที่ทานที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากและทานที่บุคคลให้แล้วมีผลมาก และมีอานิสงส์มากข้อนั้นพึงมีอยู่หรือหนอแลพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าสารีบุตรท่านเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากก็มีอยู่และทานที่บุคคลให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากก็พึงมีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนให้แล้วมีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากและอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ทานที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากพระเจ้าข้าสารีบุตรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ยังมีความหวังให้ทานมีจิตผูกพันให้ทานมุ่งการสั่งสมให้ทานให้ทานด้วยคิดว่าเราตายไปจะได้เสวยผลทานนี้เขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปหรืออุปกรณ์ต่างๆแก่สมณะหรือพราหมณ์สารีบุตรเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานด้วยเหตุเห็นป่านี้มิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าสารีบุตรการให้ทานนั้นบุคคลมีความหวังในการให้ทานมีจิตผูกพันในการให้ทานมุ่งการสั่งสมให้ทานให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วจะได้เสวยผลทานนี้เขาผู้นั้นให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็ยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานไม่คิดว่าตายไปแล้วจะได้เสวยผลทานนี้แล้วก็ให้ทานแต่ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานนั้นเป็นการดีเขาก็ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องประทีปและอุปกรณ์แก่สมณพราหมณ์สารีบุตรเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานด้วยเหตุเห็นป่านั้นมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าสารีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังแล้วให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลทานไม่มุ่งสั่งสมแล้วให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วจะได้สวยผลทานนี้แต่ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานนั้นเป็นการดีเป็นต้นเมื่อเขาตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงเมื่อเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานนั้นเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้ทานเคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำเป็นต้นเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา ฉันอย่ามาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่ามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราไม่ควรทำให้เสียประเพณีแต่ว่าเขาให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองส่วนสมณพราหมณ์เหล่านี้ไม่หุงหากินได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่หุงหาก็ไม่สมควรเขาจึงให้ทานคือให้ข้าวน้ำเป็นต้นเขาย่อมถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิตเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองได้สมณะและพราหมณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้ก็ไม่ควรแต่ให้ทานด้วยการคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามะเทวฤาษีเวสสามิตรฤาษียมทักกิฤาษีอังคีรถฤาษีภารัตวาชาฤาษีวาเศรษฐฤาษีกัสสปฤาษีและพระคุฤาษีทำการบูชามหายัญฉะนั้นเขาจึงให้ทานคือให้ข้าวน้ำเป็นต้นเขาย่อมถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานรตีเขาเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีในแต่ครั้งก่อนแต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำเป็นต้นเขาย่อมถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีเมื่อเขาสิ้นกรรมสิ้นยศสิ้นฤทธิ์หมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อให้ทานอย่างนี้จิตจะเกิดความเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเขาจึงให้ทานคือให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเรื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปและเรื่องอุปกรณ์ต่างๆแก่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายสารีบุตรเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานด้วยเหตุผลเห็นป่านนี้มิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าสารีบุตรการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังในการให้ทานไม่มีจิตผูกพันในการให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราตายไปแล้วจะได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยการคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมา เราไม่ควรทำให้เสียประเพณีหรือไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้จะไม่ให้ทานแก่ผู้หุงหากินไม่ได้นั้นไม่ควรและไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนอย่างฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อนและไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตจะเลื่อมใสจะเกิดความปลื้มใจและโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเขาให้ทานเช่นนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหมเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรนี่แหละคือเหตุปัจจัยเป็นเรื่องให้ทานเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากและให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างนี้แหละฟังธรรมกัมพุทธะ